राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र मास शुक्ल पक्ष तृतीया विक्रम संवत 2054 10 अप्रैल 1997 को रामधाम शीतल में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। ये दो काम है, दोनों काम आपसाप हो रहा है। संसार से संबंध निरंतर टूट रहा है, पर परमात्मा से निरंतर संबंध है। परमात्मा से किसी का भी संबंध छूटा नहीं, छूटा नहीं है। भगवान के हैं सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा हुए हैं सब मेरे वो प्यारे हैं, भगवान कहते हैं। और कहते हैं भगवान के सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निवेश, मेरे उपजाए मेरे प्यारे, और सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। तो भगवान संसार में, संसार भगवान में, मनुष्य में भगवान, भगवान में मनुष्य, संसार में मनुष्य, संसार में भगवान है, भगवान संसार में, सब मेरे, सबके भीतर भगवान, या भगवान के भीतर सब। तो संसार तो निवृत्त हो रहा है, परमात्मा नित्य प्राप्त हो रहा है, जो है वैसे होना है, यथास्थित हो जाना, जैसा है जैसा हो जाना है। उस नाम तत्व की प्राप्ति है, उसको ज्ञान कहते हैं, उसको मुक्ति कहते हैं। इस बार का हम सहज अवस्था, उत्तम सहज अवस्था, सहज अवस्था स्वाभाविक है। हमने जो संसार को अपना मानकर अपनी तरफ खींच लिया, इसका त्याग करना है, और भगवान से जो हम विमुख हो गए उनके सम्मुख होना है। हमने गलती की है उसे सुधार करना है, और कुछ करना कुछ नहीं। जितने संसार प्राणी जीव संसार जड़ चेतन स्थावर जंगम जो कुछ है सब नष्ट हो रहा है, निरंतर भाव में जा रहा है। वहम है कि हम जी रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, ये वहम है। घट रहे हैं, अवनति कर रहे हैं, मर रहे हैं, सच्ची बात है। जो कुछ स्थिति है वो अभाव में जा रही है, निरंतर निरंतर अभाव में जा रही है। और परमाणु का अभाव हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, हो सकता भी नहीं, सदा भाव विद्यमान है। सीधी सरल बात है। तो है जो स्वीकार कर लेना, तो काम करना क्या बाकी रहा, कि संसार से जो हमने लिया है वो देना बाकी रहा। हमने खींचा है पकड़ा है वो छोड़ दें, और सेवा ली है सेवा कर दे। तो शरीर मन वाणी द्वारे को सेवा कर देना, सेवा कर दे, किसकी कर देंगे, जो पास में है, अपने पास कुटुंब भी है, अपने कहलाते हैं, नजीक कहलाते हैं, वो एक नंबर में सेवा करे कि उसे सेवा ली है। माँ बाप से शरीर लिया है, कुटुंबियों से सहायता ली है, विद्वानों से विद्या पढ़ी है, संसार से ज्ञान लिया है, तो लिया है इस वास्ते वो दे देना। जिसे कर्जा उतर जाए, कर्जा उतर जाए, वो चिंतन मिट जाएगा। संसार का जो चिंतन होता है उसी को होता है जो कर्जा है उसका संसार का, इस बार संसार चिंतन होता है, कर्जा उतार तो चिंतन मिल जाएगा। अपनी जो संस्कृति है वो ऐसी विलक्षण है कि जैसे मोह रहित हो जाए इस वास्ते ही है, इसलिए मर जाए उस बाद कर दो भाई दस खर्च करो, दान कर दो, पुण्य कर दो, दे दो, जो हमने लिया वो दे दो, जो आप कर्जा उतर जाए। तो कर्जा लेने के लिए नहीं है, यही तनुकार फल विषय न भाई, संसार का सुख लेना इस शरीर का विषय है ही नहीं, केवल सुख देना है। तो देना किस दो बात है, एक तो पहले कर्जा लिया है उसको उतारना है और नया कर्जा लेना नहीं है। बस कहीं आपकी दुकान है उसको उठाना हो तो क्या करें कि उधार दिया है उनमें तो आज आज इतना ले लेना है, और किसी का लिया है वो पूरा दे देना है, देने में तो पूरा दे देना, और लेने में जितना आ जाए ले लिया, नहीं तो नहीं छोड़ दिया, बस दुकान उठ जाएगी। अब जितना दिया है लेना चाहोगे तो उनको माल फेर देना पड़ेगा, तो देना लेना छूटेगा नहीं, दिया को छोड़ दो और लिया दे दो। तो अपने पर जिनका ऋण है, माता पिता का, भाई भौजाई का, स्त्री पुत्र का, कुटुंबियों का, स्नेहों का, अपने आपों का, उनकी सेवा कर देना और सेवा लेने की इच्छा छोड़ देना। लेने की इच्छा छोड़ तो कर्जा आ गया और कर्जा हो जाएगा नया, तो पुराना कर्जा तो छोड़ दे, सुखा देना है, नया कर्जा लेना नहीं है, समझ छूट जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, बंधन होगा कैसे। पुरानी सेवा ली है उसका कर्जा है तो बंधन है, और लेने की इच्छा है चाहना चाहते हैं लेते हैं तो बंधन है। इसको कर्मियों कहते हैं, सीधी सारी बात, सेवा कर देना, सेवा न चाहना न लेना तो मुक्ति हो जाएगी, स्वतः ही छूट जाएगा। बंधन होगा कैसे, कैसे बंधन होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, बंधन तो लिया है वो हुआ है, फिर लेना चाहते हैं बंधन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं ये बंधन चाहते हैं। एक बात कह दें, माफ करना भाई, क्षमा कर देना, हम साधु हो गए। अब साधु हो गए तो माँ बाप नहीं रहा, स्त्री पुत्र नहीं रहा, भाई भौजाई नहीं रहा, कुटुंब नहीं रहा, अकेले रह गए। अब अकेले रह गए तो बंधन छूट जाएगा, इस बात चिरंजीवी बनाओ, इनको अपना बनाओ, सत्संग बनाओ, हमारे सत्संग है ये क्या है, बंधन की शौक है कि बंधन होना चाहिए, बंधन रहा नहीं अब क्या करे, अब नया बंधन करो, कि पुराने बंधन रहा नहीं, छोड़ दिया साधु हो गए, अब चिरंजीवी बनाओ, चिरंजीवी नहीं बनाओ, सत्संग बनाओ, हमारे सत्संग ऐसा ही, हमारे प्रेमी ऐसा, हमारी बात सुनते, किसने किसने फंसो, ये मतलब है। थे लोग कैसे फंसो, गुरु बनाओ, अब क्या कर? 10 संबंधी है बनाए, एक संबंधी और बनाओ, तो कल्याण कैसे होगा, ये तो नई सृष्टि, नई नई भी नहीं बना, बस बह बोता हम साधु हो गए, सब त्यागी हो गए, नया नया नया नया बंधन रखते, नया नया रस्ता बनाते हैं, ये हमारी सेवा करे हम बंधन भी बन गए, सेवा करे नहीं तो बंध गए, नहीं करे तो पुराने ऋण बन गए, या सेवा करे तो नए ऋण बन गए। तो सेवा की चाह ना रखना बंधना, और सेवा लेना भी बंधना, अरे कामना का त्याग करो मतलब सेवा लेना बंद करो, सेवा लेने की इच्छा ही नहीं है, मन में आसक्ति नहीं है, कामना नहीं है, राग नहीं है और अभिमान नहीं है। तो गीता ने क्या विलक्षण बात की, यसे नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यसे न लिप्यते हत्वा जीमान लोकान्नाहंति न निबध्यते, मैं करता हूँ और बुद्धि चाहिए, हमारे चाहिए, ये बात अगर मिट जाए, दुनिया मात्र को अकेला मार दे तो न मारता है न पाप लगता है, तो पाप किसमें लगता है, मेरे को मिल जाए, ये दे दे, ये सहायता कर दे, ये सुख पहुंचावे, ये आदर करे, ये नमस्कार करे, ये मेरी प्रशंसा करे, ये है बंधन, ये बंधन है। तो नया बंधन लेना है, पुराना बंधन रखना है। तो अपने करना क्या है, पुराना बंधन तो सेवा करके काट देना और नया बंधन रहना नहीं है, इच्छा नहीं रखना है। बिना इच्छा भोजन भी करो तो बंद हो गए नहीं। इधर साल आप सोचो नहीं, चाह ना करो तो फंस जाओगे वहां पर। इस वास्ते पुराना बंधन तो छोड़ देना, नया बंधन नहीं करना। घर में बर्ताव ऐसा करना, घर में गृहस्थ में रहने की विद्या बताई नहीं, घर में रहने की ना कुछ तो। गृहस्थ में कैसे रहे, यही बात है खास, खास यही बात। सेवा कर दो, सेवा चाहो मत, बस इतनी बात, लंबी जोड़ने की बात, सब सब आ गई। वह पोथी पूरी आ गई, पूरी की पूरी। गृहस्थ में कैसे रहे, पोथी पूरी आ गई। सेवा कर दो, लो मत ना बस। तो सेवा लेना नहीं है, भोजन भी स्त्री बनावे और पुरुष पावे। तो पुरुष भोजन पावे परंतु स्त्री बना दे और वही बनावे राजी हो जाए तो फंस गए। पर बनावे न बनावे, स्त्री की राजी के लिए भोजन करना है। नहीं तो मैं बनाऊ तुम खा, मैं खाऊ बड़े क्या भोजन। तो वो लेना भी देना हो जाता है जब उनके लिए करते हैं, देने वालों के लिए लेते हैं तो वो सेवा होती है। देने वालों की सेवा के लिए लेना होता है तो सेवा होती है। मानो स्त्री के हाथ का भोजन नहीं करो दुख होगा कि नहीं उसको, तो प्रसन्नता के लिए कहा है। तो लेना भी देने के लिए, देना भी देने के लिए। अपने क्या होता है, लेना भी लेने के लिए, देना भी लेने के लिए। बच्चा गेंद फेंकता है ना, वो पास आ जाए उस पास फेंकता है, फेंकने की फेंक उठी चले नहीं, कौन लाओ पीछे फेंकने आने के लिए अजा जोर से इस बात फेंकता है। तो सब लेने ही लेने के लिए ये बंधन है। ये लेने की भावना छोड़नी पड़ेगी साधक मात्र को, चाहे ज्ञान योग का साधक हो, चाहे भक्ति योग का हो, चाहे कर्म योग का हो। साधक करके परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो संसार से लेने की इच्छा छोड़नी पड़ेगी। लेने की इच्छा तो संसार के लिए रहेगा। कारण गुण संगो से सदस्यों ने जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में गुणों का संग कारण है। तो गुणों का संग क्या है, गुणों का संग ये जो लोलुपता है, लेप है, निर्लिप्तता रहे, लिप्तता है। ये भगवान भी कहते हैं नमा रमाने लिपन थी, क्यों कहते हैं परम फल भैया। तो जो करता रही वहां भी अकर्ता हो तो जैसे न कर दो भाव बुद्धि जैसे लिप्त थे। अतः भी सब लोग नहीं बजे भगवान पर सा करे अनगिनती के जीव मर जाए अनगिनते भगवान पाप लगे तावड़े से कितना मर जाए। ठंडी पड़े जोर से तो कितने जीव मर जाते हैं, कीड़े को देखिए नागन नगर सब काम आज चेतना हो बरसों पर कितना मर जाए तो भगवान को कितना पता लगेगा। संसार को उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, तो इसमें कितना पाप कितना होता है। करता रहूं मैं करता रहूं नामांकन में लिंबंदी ये नो भाव बुद्धि से लिप्य थे हथवा किसी मन लोग निबद्ध थे एवं ज्ञातवा कृतन कर्म पूर्व मुख भी पहले बार कर्म ने ऐसे ही किया जैसे मैं करता हूँ, मैं करता हूँ ऐसे करूँ एवं ज्ञातवा कृतम जान करके। तो अपने तो दूसरों की सेवा करना है, सेवा लेना भी सेवा करना, सेवा कर देना भी सेवा करना, संबंध रखना केवल उनके हित के लिए, अपने लिए नहीं। मुक्ति हो जाएगी अपने लिए ही नहीं, केवल उनके लिए। सृष्टि पैदा ही इस तरह की है, भगवान ने सृष्टि पैदा की है इस तरह से। घड़ी होती नहीं घड़ी, वो पुर्जों वाली घड़ी, पुर्जों वाली घड़ी पूजा चलता है, इसी खाली इसी खाली को ये पैदा कर दे, इसी खाली को ये कर दे, इस खाली को ये पैदा, इसका खाली पड़ा तो ये पूरी कर दे, ये इसका खाली पड़ा ये पूरी कर दे। परस्पर भाव यंत्र श्रेय परमा परस्पर सेवा करे, सेवा करने करने के लिए नियत हो मौजूद जाएगी। लेने के लिए दुख होगा ही नहीं, सुख ही सुख होगा। लेने की इच्छा होगी तब दुख होता है, हम लेना चाहते आप यहाँ नहीं चाहे दुख होता है, हम लेना चाहते ही नहीं तो कैसे हो जाएगा। हम देना चाहते हैं, देना ही देना, वो उसको देगा उसको देगा, दोनों देता ही रहे। कोई कह लिए मैंने देवेगी क्या, अरे क्यों क्या क्या तुम्हारे पास है वो देते रहो, लेकर के देना है तो पाप है, लेकर देना पाप है तो नहीं, अपनी समझ में देना पाप है, लेकर पाप हो दूना पाप है, अपनी समझ में देना। एक पुस्तक पढ़ा मैंने, आश्चर्य आया कि अपनी समझ कर देना इसके समान पाप है ही नहीं कोई कोई पाप है ही नहीं जो अपनी नहीं है, परमात्मा की है अथवा संसार की है तो प्रकृति की है, अपनी कैसे है बताओ, अपनी चीज किसकी, परमात्मा की है तो मालिक तो परमात्मा है, यार बनी प्रकृति से है, यार है संसार की तो संसार की मानो तो कर्म योग, तो प्रकृति की मानो तो ज्ञान योग, भगवान मानो तो भक्ति योग, अपनी मानो जन्म योग, जन्म मरो जन्म मरो अपनी मानो, तो अपनी मान देना बंद नहीं है तो इनसे बड़े पाप कौन सा होगा बताओ, अपनी मान तो देने के समय पाप है ही नहीं, पाप वो है ही नहीं, मूल है पाप। लिप्यते न स पापे न पद्म पत्र मिवांबसा, जैसे कमल का पत्ता पानी में ही पैदा होता है, पानी में ही रहता है, मगर पानी से लिप्त होता ही नहीं, कमल के पत्ते पर पानी मोती की तरह ही होता रहेगा, मेरे ही नहीं ऐसे संसार में रहना, ऐसा रहता है संसार, रहना आ गया नहीं तो रहना नहीं आया, फंस गया रहना कहाँ आया, फंस गया, फंस आया मैं रहना नहीं आया, रहेगा कैसे, फंस जाएगा तो रहेगा डूब जाएगा, रहना कैसे आएगा, मौज मेरे है तो ऐसा रहना आता है, उनसे संसार रहना सीखता है, संसार सीखता है। इस बात से सेवा करना और देने की इच्छा न रखना, अब यहाँ सेवा कर ले लेने की इच्छा, सेवा ले तो लेने की इच्छा, अरे वास्तव में देने की इच्छा होनी चाहिए, बस लेना छोड़े देना ये शुरू करना पड़ेगा, साधक मात्र हो कोई साधक हो, अपने लेना है भी सेवा करना है तो सेवा हो जाएगी, संसार की भी सेवा, शरीर की भी सेवा, भगवान की भी सेवा, शरीर की भी सेवा करना है, स्थूल शरीर की सेवा, सूक्ष्म शरीर की सेवा, कर शरीर की सेवा, सेवा करनी है, शरीर को शुभ भोगना वो सेवा नहीं है, शुभ भोगना शरीर का नाश करना सेवा के साथ अत्याचार है, आदत सुंद खाने पीने बना लेगी तो सवेद आदत बन गएगा, अत्याचार हुआ ना, हम ये रोटी नहीं खा सकते ऐसे ऐसे बिछोना पड़ा नहीं सुन, बिना बिछाना नींद नहीं आती तो आफत गई, शरीर को दुख दिया ना, शरीर को सुख संयम से है जैसे सजा खाना पीना मिल जैसे महाभारत माया एक श्लोक, ये न के न चिदा छन्न ये न के न चिदाशित यत्र कुत्रापि शाही स्यात् तदेव ब्राह्मणं विदुः, ये ब्राह्मण का लक्षण बताया, किसी ने कपड़ा उड़ा दिया कोई ले गया तो ले गया, किसी ने खड़ा दिया नहीं खड़ा दिया खड़ा दिया, ये न के न चिदा छन्न और के न चिदाशित यत्र कुत्र विशाई जाए जिसको हो गए तंदेवा ब्राह्मण विदु, वो ब्राह्मण होता है, ब्रह्म जनादि ब्राह्मण तंदेवा ब्राह्मण विदु, ऐसा हो जाए संजीत महाराज मैं कहा था संजीत जी ने कि महाराज ज्ञानी कौन होता है, क्या न्यू और न्यू मिट जाती है वो ज्ञानी, न्यू और न्यू मैंने ठीक है वो भी ठीक है, ये दोनों मिट जाती है वो ज्ञानी, ये टिक जाती है वो अज्ञानी, बात बताते रहता रूप से ही करता तो बेहतर संग लीजिए हमारा नाम ऐसा है बजू जब जाए अलग अलग ही जब तब जाए अलग तक लीजिए रहता रूप से ही कर रहा तो बेहतर रही में रहते सुगरता है निर्जरता न्यारा हो निर्गंधा रहते सुगरता बेहतर सुगरता हो तो रोवेगा ही रहते सुगरता तो रोवेगा क्यों बताओ रहते से ही रहता है निरंतर रहता है उसे रहती है प्रेम है आत्मरती उसे आत्मरता समान आत्म संतुष्ट कार्य नीत है रहते से रहता रहता रूप सही कर रहा बेहतर मानो अविनाशी से प्रेम करो विनाशी से मोह मत करो विनाशी से मोह करोगे तो होना ही पड़ेगा वो नष्ट हो जाएगा। अब पानी के ऊपर भीत कैसे चलेगी पानी के ऊपर छेद हो रहा है भीत से ना बारूद भीत बना नाशवान से सुख जाते हैं धन हो जाए मान हो जाए आदर हो जाए धन रहेगा मान रहेगा आदर रहेगा मकान रहेगा जमीन रहेगी जायदाद रहेगी जो रहते चले जाएगी नहीं उसको दुख होते हैं वो रहना है भगवान का नाम भगवान कहते हैं कि ऋषि राम जी रो नाम कहा साफ सीधी रहना राम जी रो नाम उठ लेते नहीं रहता उसको वो चला जब रोते हैं तो नहीं ले सकते उसको लेना चाहते हैं और लेते हैं तो रोते हैं और जो लेना चाहिए उसको लेते नहीं तो रहता नहीं लेते रोते इस वास्ते सेवा करनी चाहिए सेवा लेनी नहीं इस वास्ते इस शरीर में आना है केवल सेवा करने के लिए कहाँ से शुरू करें घर से शुरू से यहाँ से आरंभ करें जहाँ है वहां से शुरू करें माँ बाप है भाई भौजाई है स्त्री पुत्र है यहाँ से और उनसे पहले शरीर से शेर वो खान पान देने आलसी प्रमादी नहीं बनाना आलसी नहीं बनाना आराम नहीं देना है भोगी नहीं बनाना है निर्वाह जरूर करना है तो भोगी न बना निर्वाह बनाना शरीर की सेवा है आलसी बना देना भोगी बना देना आलसी बना देना आराम तरफ बना देना स्वादी बना देना शौकीन बना देना ये शरीर के साथ वो अत्याचार है शरीर का भला नहीं है शरीर सेवा कर दी शुभ शरीर की सेवा चिंतन भगवान का करो दूसरा भला चिंतन करो चिंतन भगवान का करो दूसरों का भला चिंतन करो ये शुभ शरीर की सेवा है समाधि भी भगवान के लिए संसार के लिए संसार को सुख हो संसार को शांति पहुंचे हम शांति पहुंचेंगे तो शांति बात कहेंगे ही नहीं। देखो भाई त्याग के द्वारा ही दूसरों की सेवा होती है दान करो तो त्याग होगा त्याग करो तो त्याग होगा सेवा त्याग से ही होगी राग से कैसे होगी तो समाधि भी अपने लिए नहीं है दुनिया के हित हो समाधि में स्थित होने के बाद दुनिया को कहे तो असर ज्यादा पड़ेगा कि नहीं तो समाधि भी दुनिया के लिए चिंतन भी दुनिया के लिए खाना पीना दुनिया के लिए चलना फिरना दुनिया के लिए सोना जगना भी दुनिया के लिए कर्मियों कहने को हमारा संबंध नहीं खाना पीना हमारा संबंध नहीं प्रकृति का है तो ज्ञानी हो खाने पीने में भगवान के लिए सोना बैठे भगवान के लिए बोलना चले भगवान के लिए आना जाना भगवान के लिए तो भक्ति हो अपने लिए जन्म नहीं हो अपने खाना पीना राक्षस राक्षस है मैं नहीं मरू बस मैं नहीं मरू मैं रहू सुखी ये राक्षस स्वभाव दूसरा सुखी है मानवीय स्वभाव और भगवान ने देना है भक्त का स्वभाव प्रकृति छोड़ अलग हो जाना ये ज्ञानी अस्पाव कृषि की बात है मैं ठीक रहू राखी स्वभाव है श्रवण मनन देशन ध्यान समाधि लगा कर मैं मुक्त हो जाऊं जयराम जी की राखी स्वभाव ये राखी इतना नहीं होता परंतु देरी लगेगी कल्याण में सबका कल्याण हो मनुष्य जो रात दिन करता आया है अनेक दुनिया में वही स्वभाव उसी स्वभाव को नहीं चलता है परमात्मा प्राप्ति नहीं है संसार तो सुख के लिए है और साधक है सुख पहुंचाने के लिए, सेवा करने के लिए है। किसी तरह से परमात्मा की तरफ जानना चाहता है, उसका काम सेवा करने का, दूसरों को सुख पहुंचाना। अपने मन के मुताबिक काम कराना ये सेवा लेना, दूसरा मन के मुताबिक करना सेवा करना, इतनी सी बात है। अपने मन की चाहना है लेना है, दूसरों के मन की कौन सी, हमारी तो शक्ति के अनुसार हो और उसमें न्याय युक्त हो। वो अन्याय बचा तो वो सेवा नहीं, फिर हम नहीं कर सकते या तो नहीं करना चाहिए वो सेवा नहीं। नारायण नारायण नारायण तो संसार में सेवा के लिए, भगवान की सेवा, ऋषि मुनियों की सेवा, संसार की सेवा, जड़ वस्तुओं की सेवा, ममता नहीं करना सेवा है। रुपया ममता करना है सेवा को दुख दे रहा है, रुपया को दुख दे रहा है, रुपया रो है बेचारा, मारा है मारा है, कह दूंगी कैद करना सेवा है क्या, खुला कर दिया। नीति विष्णु कहता है नहीं महाराज, किमतया क्रियते लक्ष्म्या या बधूरियो केवला याद वेश्यैव सामान्य पदके रूप पूज्यते, या बधूरियो केवला याद वेश्यैव सामान्य पदके रूप पूज्यते। आप आपको गोविंद गोपाल की जय। संसार में नहीं तरी तो नहीं सही है ना, सही कोई बेटी तत्परता मालूम पर तत्परता विहीन तन आत्मपम्य सर्वत्र समम पश्य दिवस सुगम यदि दुख सहयोग।